Olsun sana can. إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey yerleri ve gökleri yaratan, bizleri yaratıp yediren, içiren, yaşatan Yüce Mevlamız, ellerimizi senin sonsuz rahmetine, merhametine, güç, kuvvet ve kudretine açıyoruz, boş çevirme ya Rabbi. Cümlemize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi, hamd sana mahsustur, şükür sana mahsustur. Bizler de sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü daim eyle. Bizleri her daim sana hamd eden, şükreden kullarından eyle. Sen Erhamer Rahimin'sin, rahmetin, merhametin kaynağısın. Bizlere ve cümle ümmeti Muhammed'e rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi sen Maliki Yevmiddin'sin, kıyamet gününün yegane sahibisin. Ya Rabbi öldükten sonra mahşer anında, mahşer gününde yüzleri ak olanlardan eyle. Amel defterini sağ elinden alanlardan eyle. Cennette cemalini görenlerden eyle. Burada toplandığımız gibi mahşerde Efendimizin hamd sancağı altında beraber haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizler ancak sana ibadet ediyoruz ve ancak senden yardım diliyoruz. İbadetlerimizi makbul eyle. Riyadan, kibirden, gösterişten muhafaza eyle. Senden başkasına boyun eğdirme. Ya Rabbi senden başkasına el açtırma. Namerde muhtaç eyleme. İlahi bizleri doğru yola ilet. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri dahil eyle. Senin gazabına uğramış, sapıtmış, hıyanet ve dalalet içerisinde olanların yoluna bizleri iletme. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Azimüşşanları, getirilen salatü selamları dergahında kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek, mutahhar, münevver, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Âli ezvâd-ı tahirat, ehl-i beyt, ashab-ı güzîn, tabi'in, tebe-i tabi'in, eimme-i din, müştehidin, muhaddithin, müfessirin, hamele-i Kur'an, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in hazaratının ervah-ı kutsiyelerine hediye eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. İlahel alemin, bu dini ve göndermiş olduğun yüce kitabı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran bir cümle ehli iman ve ehli İslam'ın ervahına hediye eyledik ve asıl eyle. Rızıklarını temin etmek için buralara kadar gelip buraları kendisine yurt edinen, cennet vatanımızı, güzel yurdumuzu buralarda en güzel şekilde temsil eden, ya Rabbi senin dininin sancaktarlığını yapan şu kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ervahına hediye eyledik ve asıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan bir cümle ehli iman, ehli İslam'ın da erbahına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu caminin yapımında emeği geçen ve daha sonrasında bu mabedin ayakta kalabilmesi için her türlü emeği geçen, emek sarf eden kardeşlerimizden, yine bu camide cemaat olup da ahirete irtihal eden kardeşlerimizin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hayatta kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi bizler de öldükten sonra arkamızdan hayır dua edecek, fatihalar gönderecek, hayırlı nesiller geride bırakmayı bizlere de nasip eyle. İmanımızı son nefesimize kadar muhafaza edebilmeyi nasip eyle. Kamil bir iman ile huzuruna gelmeyi nasip eyle. Son nefeste dilimizde ol kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı, huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e hayırlı ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi vücutlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Rızıklarımızı geniş, bol ve bereketli eyle. helal kazanıp helal harcamayı nasip eyle. Cümle ümmeti Muhammed'in ve burada hazır bulunan cemaatin dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar. Ya Rabbi, Şafi ismi şerifin yüzü suyu hürmetine hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Ahir akıbetlerimizi hayr eyle. Sıkıntı içerisinde olanlara yardım eyle. Cümlemize hidayet nasip eyle. Bizleri Kur'an ve sünnete hadim eyle. Evlatlarımızı salih ve saliha evlatlardan eyle. Her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden, fitnesinden emin eyle. Nefsimizin istek, heves ve hevasından sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, cümlemizi muhafaza eyle. Bizleri şeytanla ve nefsimizle baş başa bırakma. Ya Rabbi, ülkemize dirlik, düzenlik, milletimize birlik, beraberlik nasip eyle. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsatlar verme ya Rabbi. Dualarımızı indi ilahiyende makbul eyle. Gönlümüzden geçen muratlarımızı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı eylediklerini gönlümüze razı eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına senden neleri istemiş ise bizler de onları istiyoruz, kabul eyle. Nelerden sakınmış ise bizler de onlardan sakınıyoruz, cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, dualarımızı Harameyn-i Muhtarameyn'de yapılan, sence kabul ve makbul olan duaların derecesine ilhak eyle. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayeti kelimesinin sırrına mazhar eyle. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وارحم موتانا وآف أحياءنا وتقبل أعمالنا استجب دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة.